Здравейте, приятели! Започваме практиката. Нека всички седнем удобно, да изправиме гръбчето, да си затворим очите. Започваме сон, поемаме си една дълбока глътка въздух. Насочваме вниманието си върху дишането. Наблюдаваме го. Чувстваме движенията на тялото при вдишване и издишване. Разширяването и изпълването с въздух. Свиването и освобождаването на въздух. Обръщаме внимание кои части на тялото се движат. Дали е коремчето, гърдите или комбинация от двете. Наблюдаваме го такова каквото е. Обръщаме внимание на ритъма на дишане, на продължителността на всяко вдишване и издишване. Без да се стремим да променяме насилствено нещо, събуждаме своята осъзнатост за дихателния процес в момента. Сега нека отворим очи. Започваме с загрявката. Заставаме на колене и на длани. Правиме няколко котешки разтягания. Вдишвайки, огъваме гръбчето назад и повдигаме главата. Издишвайки обратно, изпъваме нагоре гръбчето и брадичка към гърдите. Следваме си дишането и движиме тялото. Разгъваме гръбначния стълб по цялото му протежение. Достатъчно. Влизаме в планк на ръце и на стъпала. Стягаме корема. От планк преминаваме в гледащо надолу куче. Пресиваме леко коленете и изпъваме гръбчето. Седалището хубаво назад и нагоре. Идеята е да обтегнем хубаво гърба. След което разхождаме кучето, като даваме едната пета към земята. След това другата. После повтаряме пак първата, втората и двете. Изпъваме ги към земята, докъдето можем. Задържаме така, като отпускаме главата свободно надолу. Поглеждаме леко напред, правиме малка стъпка с единия, с другия крак, стъпваме на два юмрука разстояние, коленете може да са леко пресвити, главата отпусната надолу, ръцете или са хванати в лактите, или са отпуснати на земята, ако стигат до нея. Задържаме няколко вдишвания така. Поставяме дясна ръка на земята. Ако не можем да я стигнем с връхчета на пръсти, ако не, може дори крачето да си хванете. Пресиваме десния крак. Дясна ръка на земята, десен крак пресвит, ляв изпънат. Издишвайки, извиваме тялото наляво. Отваряме гърдите наляво и ако можем, вдигаме лявата ръка нагоре. С палец завъртян напред, по посока на главата. Задържаме няколко вдишвания така. Издишвайки, отвиваме, слагаме лява ръка на земята или на кръчето, пресиваме левия крак и отваряме гърдите надясно. Ако можем, повдигаме и дясната ръка нагоре. Задържаме няколко вдишвания в тази поза. Десен крак изпънат. Да усетим едно хубаво обтягане в зоната на страничните седалищни мускули. Издишваме, отвиваме, леко пресиваме коленете, стягаме корема и разгъваме нагоре, прешнем по прешнем. От кръста, през пояса, гърдите, вратлето, справяме главата. Започваме с завъртания на главата наляво и надясно. Наляво и надясно. Раздвижваме вратлето бавничко. Хубави, пълни обороти на едната и на другата страна. След това ушенце към рамо. Обтягаме настрани. Глътка въздух тук. Вдишваме брадичка, издължаваме диагонално нагоре. Издишваме брадичка към гърдите. На другата страна ушенце към рамо. Вдишване и издишване тук. Второто вдишване, брадичката диагонално нагоре се повдига и издишваме диагонално надолу към гърдите. Правиме няколко полукръгчета на главата, наляво и надясно, наляво, надолу, надясно и после обратно. Няколко пъти така, след което правим по един цял кръг с главата, първо в едната посока, после в другата, като много внимателно, когато движиме главата назад. Достатъчно. Раменете. Развъртаме първо назад, после напред. Сега с ръцете правиме големи кръгови движения. С длани нагоре вдигаме, с длани надолу смъкваме няколко пъти в едната посока. После обратно. Раздвижваме хубаво раменете. Достатъчно. Правиме прегръдка отпред. Отзад, ако можем, изпъваме ръцете и лекичко плясваме или докосваме пръсти поне, колкото можем по-нависоко вдигаме назад ръцете. Достатъчно. Преплитаме пръсти, изпъваме ръцете нагоре, с длани нагоре обърнати. Вдишваме така, издишваме на едната страна, се навеждаме, надясно. Надясно се навеждаме, глътка въздух тук, след което вдишваме в центъра, издишваме наляво, задържаме тук вдишване и издишване, след което пак вдишваме в центъра, издишвайки, навеждаме, може с леко присвити колене, отпускаме главата надолу, преплитаме пръсти на ръцете отзад, зад гръбчето и изпъваме ръцете зад главата, докъдето стигнат. Задържаме тук 2-3 вдишвания. Вдишвайки, издължаваме гръбче и изправяме. Въртеливи движения. Наляво, надясно. Продължаваме с таза. Въртеливи движения първо в едната посока. Няколко пъти. После обратно. Така, продължаваме с тазобедрените стави. Повдигаме коляно, отваряме крачето настрани и назад. 5 пъти назад. Пет пъти напред. Повтаряме с другия крак. С високо вдигнато коляно отваряме крачето настрани и назад. После отзад напред. Така. Стъпваме на широчината на раменете. Правиме клекове и като повдигаме изпъваме ръцете. Едната напред, другата назад, като двете са с длани нагоре. Долу. Клякаме горе, изправяме и изпъваме ръцете. Когато го правим, важно е коленете винаги да бъдат по посока на пръстите на краката. Седалището отива назад, гърдите леко напред, когато клякаме. Като изправяме лекичко, отваряме гърдите на едната страна и на другата. Така, дишането вече почна малко да се зачестява, да се ускорява достатъчно. Нека събереме стъпалата, няколко кръгчета в коленете. На едната страна, въртеливи движения. После обратно, в другата посока. Накрая, пръстите на ръцете и на единия крак. Стискаме и спъваме. Стискаме и спъваме. Свиваме и спъваме. Пет пъти така. След това надолу и нагоре китките и глезена. Пет пъти надолу и нагоре. Въртеливи движения в едната посока. Пет пъти. Пет пъти обратно. На другия крак. И пак с ръцете. Стискаме и спъваме. Надолу нагоре. Въртеливи движения в едната посока. И последно връщаме в другата посока. Заставаме в изходна позиция от стоеж. Събираме стъпалата и започваме 4 слънчеви поздрава. Класически вариант. Уджай прана яма. Вдишваме, изпъваме ръце нагоре, леко огъваме назад. Издишваме, с издължено гръбче навеждаме до където можем. Вдишвайки, повдигаме гръбче, издължаваме напред. Издишваме, десен крак стъпва колкото се може по-назад и спускаме коляно. Вдишваме ръцете горе, огъваме назад. Издишваме, спускаме ръцете долу. Вдишваме ляв крак назад в планк. Издишваме колене, гърди, брадичка. Вдишваме кобра, огъваме назад. Издишваме гледащо надолу куче. Изпъваме гръбчето. Вдишваме колене на земята. Издишваме десен крак, стъпва до дясна ръка отпред. Вдишваме ръцете горе, огъваме назад. Издишваме ръцете долу. Вдишваме, стъпваме с ляв крак напред към десен. Издължаваме гръбче напред. Издишваме, навеждаме долу. Вдишваме, изправяме горе, леко огъваме назад, издишваме изходна позиция. Второ повторение, вдишваме, ръце горе, леко огъваме назад, издишваме, навеждаме докъдето можем. Вдишваме, повдигаме гръбче, издължаваме напред, издишваме ляв крак назад с коляно на земята. Вдишваме ръце горе, огъваме назад, издишваме ръце долу. Вдишваме, десен крак, планк, издишваме колене, гърди, брадичка. Вдишваме кобра, издишваме гледащо надолу куче, изпъваме гръбчето. Спускаме колене на земята, ляв крак стъпва до лява ръка, вдишваме ръцете горе, огъваме назад, издишваме ръце на земята. Вдишваме десен крак, стъпва напред, издължаваме гръбче, издишваме, навеждаме, вдишваме, изправяме, огъваме назад, издишваме изходна позиция. Още два пъти. Вдишваме горе, издишваме долу. Вдишваме, издължаваме гръбче напред, издишваме, десен крак назад, спускаме коляно. Вдишваме, ниска ажаньясана, огъваме назад, издишваме ръцете долу. Вдишваме план, издишваме може чатуранга или колене гърди брадичка. Вдишваме кобра или гледащо нагоре куче, издишваме гледащо надолу куче. След това десен крак, дясна ръка, ляво коляно на земята, вдишваме ръцете нагоре, огъваме назад, издишваме ръцете долу. Стъпваме напред, издължаваме гръбче, долу затваряме, горе изправяме. Изходна позиция, последно повторение. Дишваме горе, издишваме долу. Дишваме, издължаваме гърба напред. Издишваме десен крак назад, коляно на земята, ниска анженясана, вдишваме ръцете горе, огъваме назад. Издишваме ръце на земята, вдишваме планк, издишваме чатуранга или колене, гърди, брадичка. Вдишваме кобра или гледащо нагоре куче. Издишваме гледащо надолу куче. Ляв крак стъпва към лява ръка, дясно коляно е на земята, вдишваме ръце горе, огъваме назад, издишваме ръце долу. Стъпваме напред, издължаваме гръбче, долу затваряме, горе изправяме, изходна позиция. Първата асана е дърво, врикша асана. Ляв крак заземен, десен крак може да е на глезенчето, може да е на подбедрицата или на бедрото, само не на коляното. Слагаме стъпалото към кръчето и дясното коляно настрани, колкото се може да се отвори кръчето настрани. Коремчето под пъпа е стегнато, лопатките към гръбчето, ръцете може да са пред гърдите или горе, изпънати. Като повдигаме ръцете горе, винаги правим външна ротация в раменете, така че трицепсите да се завъртат леко напред, мишниците да отидат леко към гърдите. Дланите са или успоредни, или събрани. Фиксираме погледа в една точка пред нас. Ако сме стабилни и балансирани, започваме да примигваме, като се опитваме да задържиме с затворени очи, колкото можем повече. Когато затваряме очите, помага да си визуализираме точката, която сме гледали с отворени очи. По този начин запазваме ориентацията за пространството около нас. Балансираме. Следно вдишване. На издишването освобождаваме. На другия крак, десен крак заземяваме, левия слагаме където е бил десния на предната страна, за да има симетрия и баланс. 10 вдишвания си задържаме, ръцете горе, фокуса в една точка и по възможност премигване и задържане с леко затворени очи. Като изгубите баланса, разбира се, отваряте очи, стъпвате, ако е необходимо, на земята и после пак влизате в асаната. Балансираме. Вдишване. На издишването освобождаваме. Правим една виняса, слънчев поздрав варианта. Вдишваме ръце горе, поглеждаме палци, издишваме, навеждаме долу, поглед в нослето. Повдигаме гръбче, поглед в междувеждие. Стъпка назад и смъкваме надолу в чатуранга с поглед напред. Вдишваме, огъваме назад, поглед горе. Издишваме, гледащо надолу куче. Стъпваме си напред, вдишвайки, издължаваме гръбче, поглед в междувеждие. Издишваме, навеждаме поглед в носле. Вдишваме, изправяме, поглед горе в палци. Издишваме, изходна позиция. Сега стъпваме с десния крак на дясно. Широк разкрач. Правиме прасарита, падота на асана 1. Навеждане с широк разкрач. Ръце на хълбоци. Вдишваме погледа горе. Издишваме с издължено гръбче, навеждаме докъдето можем, слагаме ръцете на земята. Може и да сме с леко присвити колене, ако е необходимо. Издължаваме гръбчето, на следващото издишване навеждаме с главата към земята, седалището нагоре. Гледаме бедрата ни да са активни, с лека вътрешна ротация и коремчето под пъпа да е леко присвито. Ръцете може да минат назад, на линията с краката, ако имаме тази мобилност, ако не, докъдето могат. Задържаме така, с поглед фиксиран в нослето. Още 3. Две. Едно. Вдишвайки, повдигаме гръб, че издължаваме напред. Дясна ръка слагаме пред лицето, лява длан слагаме точно на кръста, за да нивелираме таза, хълбостите да са на едно ниво. Издишваме, отваряме гърдите наляво, задържаме така едно. Може да повдигнем дори ръката нагоре с палец към главата, а може и на кръста да остане. Поддържаме си дишането. Три. Четири. Пет. Последно шест. На издишването отвиваме. Слагаме лява ръка на земята, дясна ръка на кръста. Отваряме гърдите надясно, задържаме 6 вдишвания. Две. Три. Четири. Пет. Последно. Издишваме, отвиваме. Слагаме ръце на хълбоци, може с леко присвити колене, вдишваме, изправяме догоре. Издишваме, стъпваме си напред. Правим пак една виняса, слънчев поздрав варианта. Вдишваме ръце горе, издишваме с издължено гръбче навеждане. Повдигаме гръбче, издължаваме напред. Стъпка или скок назад. План, чатуранга или колене, гърди, бърдичка. Огъваме назад. Гледащо нагоре куче, гледащо надолу куче. Напред стъпка или лек скок към ръцете. Дишваме, издължаваме гръбче, долу затваряме, горе изправяме, изходна позиция. Продължаваме с Вирабхадрасана 1, войн 1. Десен крак е напред, левия е назад колкото се може повече. Десният крак е присвит в коляното, над петата. Таза е напред, гърдите са напред, ръцете са горе. Успоредни или са събрани длани. Задържаме 6 вдишвания. Две. Три. Четири. Пет. Последно. На издишването издължаваме гръбчето диагонално. Може леко да пристъпим към десния крак и правиме войн 3. Като буквичката Т. Десен крак е заземен, левия е повдигнат, ръцете са изпънати напред, левия крак дърпа назад. Докъдето можете влизате, като гледате десния крак да е стабилен. Може с лека микросгъвка, не заключваме коляното, но и не го сгъваме. Изправено, но с лека микросгъвка, разчитаме на мускулите да стабилизират ставата, да стабилизират тялото. Стягате също така коремчето под пъпа, изпъвате левия крак назад, докъдето можете, ръцете напред, успоредни или са събрани длани. Задържаме така още две. Едно. Издишваме, присиваме коляно, спускаме лявото краче назад, дишваме, изправяме пак като войн едно, издишваме, стъпваме си напред. Повтаряме на другата страна, левия крак е напред, десния е назад, колкото се може по-голям разкрач. Таза е напред, гърдите са напред, лявото коляно е пресвито над петата, ръцете са вдигнати над главата, с успоредни длани или са събрани. Шест вдишвания задържаме така. Две. Три. Четири. Пет. Последно. Издължаваме гръбчето лекичко диагонално, навеждаме, прехвърляме тежестта на левия крак, може да пристъпим леко към него, влизаме във войн 3, оставаме на ляв крак, повдигаме десния, навеждаме торса напред, с ръце изпънати напред, успоредни или събрани длани, микросгъвка в лявото коляно, изправено е, но с лека микросгъвка, корема е стегнат и задържаме така, още 3. Балансираме. 4. Пет. Последна глътка въздух. Издишвайки, пресиваме коляното, стъпваме назад, дишваме, изправяме. Издишваме, изходна позиция, правиме една виняса. Дишваме ръце горе, издишваме, навеждаме. Дишваме, повдигаме гръбче, издължаваме напред, издишваме, стъпка назад и смъкваме към земята в чатуранга или колене, гърди, брадичка. Дишваме, огъваме назад, кобра или гледащо нагоре, куче, издишваме, гледащо надолу, куче, стъпка напред, издължаваме гръбчето, долу затваряме, горе изправяме, изходна позиция, центрираме. Сега, с десния крак правиме стъпка надясно, завъртаме се настрани, правиме трикунасана, триъгълник. Десен крак отваряме настрани, пръстите на левия крак леко по-навътре от петата. Хълбоци наляво, издължаваме надясно и от десния хълбок навеждаме. Слагаме дясната ръка, може на глезена, може на подбедрицата да я подпреме или на земята. Аштанга стайл пък се хваща палеца, знаете. Гърдите отваряме настрани, гледаме торса да е в една равнина с краката, все едно сме облегнати на една стена или сме между две стени, като в сандвич. Евентуално изпъваме лявата ръка нагоре и поглеждаме към палеца. Задържаме така още 3. 2. 1. Издишвайки, слагаме лявата ръка на хълбука и поглеждаме към земята. Пресиваме дясно коляно, влизаме в Арда Чандра Асана. Слагаме дясната ръка на около стъпка пред дясното стъпало. Повдигаме левия крак. Таза е отворен настрани, гърдите са отворени настрани. Тежестта е предимно на крачето, но ръката лекичко ни помага, за да балансираме. Стягаме корема, евентуално повдигаме лявата ръка нагоре, с външната ротация в рамото. И ако сме прекалено балансирани, поглеждаме нагоре и задържаме така. Още 3. 2. 1. Издишваме поглед долу, лява ръка на хълбука. Гъваме крачето, стъпваме с другия настрани, дишваме и изправяме и се завъртаме към левия крак да направим триъгълника. Стягаме бедрата и издължаваме хълбоци надясно. От левия хълбок навеждаме, отваряме гърдите настрани, дигаме дясната ръка горе, евентуално погледа към нея, поддържаме си дишането, задържаме така. Още 3. 2. 1. Издишваме поглед долу. Дясна ръка на десен хълбок. Пресиваме дясно коляно. Слагаме лявата ръка, ляво коляно пресиваме, извинявам се. Към левия крак правиме Арда Чандра Асана. Лявата ръка е на около стъпка и половина пред стъпалото. Повдигаме десния крак. Отваряме таза настрани, гърдите настрани, балансираме доколкото можем. Ако ви е трудно да сложите ръката на земята, може да се подпрете на нещо, на стена, на ръб, на каквото и да е. И да го направите така, да модифицирате. Знаете какви са вариантите. Задържаме така още 3. Десния крак дърпа настрани, нагоре. 2. Корема под пъпа е стегнат да стабилизира таза. 1. Последно. Издишваме, поглеждаме долу, пресилваме коляно, стъпваме назад. Вдишваме, изправяме. Издишваме, стъпваме напред в изходна позиция и правим една виняса. Дишваме ръцете горе, издишваме, навеждаме. Издължаваме гръбче напред, стъпваме назад и смъкваме към земята. Колене, гърди, брадичка или чатуранга. Гледащо нагоре куче, гледащо надолу куче, стъпка или скок напред, издължаваме гръбчето. Долу затваряме, горе изправяме, изходна позиция. Сега правим триъгълник с извивка. Десен крак е напред, левия е назад, таза е напред. Лява ръка отива към десен крак. Или хващате крачето, или позиционирате ръката отвътре или отвън на стъпалото. Издължаваме гръбчето и отваряме гърдите надясно. Евентуално повдигаме дясната ръка нагоре и поглеждаме към нея. Задържаме така. Две. Три. Четири. Пет. Шест. На издишването отвиваме. Пресиваме дясно коляно, слагаме лявата ръка на около стъпка, стъпка и половина пред стъпалото и повдигаме левия крак. Правиме Паривритта Ардха Чандрасана. Отваряме гърдите надясно. На земята са срещу положни ръка и крак. Десен крак, лява ръка. Гърди надясно. Дясната ръка или на хълбука, или я вдигаме горе. Ако сме балансирани, дори може да погледнем нагоре към ръката. Задържаме така още 3. 2. 1. Издишваме, отвиваме, пресилваме коляно, стъпваме назад, дишваме, изправяме, издишваме, изходна позиция. Повтаряме този път с ляв крак напред, десен е назад. Стъпваме така, че да може да си завъртиме таза напред към лявото стъпало. Дясна ръка отива на ляво кръче или на земята. Издължаваме гръбчето и отваряме гърдите наляво, евентуално ръката горе. Две. Три. Четири. Пет. Последно. Издишваме, отвиваме, пресиваме ляво коляно. Слагаме дясна ръка на около стъпка и половина пред лявото стъпало и повдигаме десния крак. Отваряме гърдите наляво. Паривритта Ардха Чандрасана. Евентуално ръката се повдига нагоре с палец към главата, с външната ротация в рамото. Задържаме така. Поддържаме си дишането уджай. Още 3. Може да модифицирате, ако не може да си сложите ръката на земята, на стената, на ръб, на нещо, да се подпрете. Последна глътка въздух. Издишвайки, отвиваме, пресиваме коляно, стъпваме назад, вдишваме, изправяме. Издишваме, изходна позиция, стъпваме напред, правиме един слънчев поздрав. Вдишваме ръцете горе, издишваме, навеждаме. Повдигаме гръбче, издължаваме напред, стъпка назад, единия крак, другия крак, чатуранга, огъваме назад. Гледащо надолу куче, стъпка или скок напред, издължаваме гръбче, долу навеждаме, горе изправяме, изходна позиция. Сега правиме уткатасана, стол, събираме стъпалата да се докосват вътрешните страни. Приклякаме дълбоко, притискаме коленете, даваме седалището назад, гърдите напред, дишвайки повдигаме нагоре ръцете и изпъваме докъдето можем. Стремежа е седалището назад и надолу, а ръцете нагоре, с отворени гърди, погледа евентуално горе, задържаме още 3, 2, 1, издишваме, правиме стол с извивка, дясна ръка слагаме или на коленете, или изкарваме лакето отстрани на лявото коляно. Длан към длан притискаме, да ги използваме ръцете като лост, за да отворим гърдите наляво. Ако можем, влизаме в дълбочина и спускаме дясната ръка отстрани на крачето, надолу към земята, гърди отворени настрани и ръка изпъната нагоре. Задържаме още 3. 2. Последно. Издишвайки, отвиваме. Вдишваме в стол за момент, издишваме, повтаряме на другата страна. Или предмишница на коленете, с гърди надясно, или лакета отстрани на дясното коляно, длан върху длан, за да използваме ръцете като лост, или ръката се спуска от външната страна на крачето надолу към земята, а другата е нагоре. Още 3. Бедрата вече горят. 2. Задържаме последна глътка въздух. Издишвайки, отвиваме, вдишваме нагоре, издишваме, навеждане. Повдигаме гръбче, издължаваме. Издишваме, стъпваме назад. Чатуранга. Угъваме назад, гледащо нагоре куче и гледащо надолу куче. След което спускаме коленете на земята. Стъпваме с десен крак напред, правиме ниска анжаниасана. Лявото коляно е максимално назад, а предното коляно трябва да е между петата и пръстите на стъпалото. Хълбуците даваме напред и надолу, отваряме гърдите и повдигаме ръцете нагоре, пак с външна ротация в раменете, така че трицепсите леко да се въртнат настрани и напред. Събрани длани, евентуално погледа нагоре, задържаме така. Още 3. Две. Едно. Правиме паривритта анжаньясана. Лява ръка или от вътрешната страна на крачето, или ако можем, от външната страна на коляното, пак длан към длан, за да отворим гърдите настрани, или направо от външната страна на крачето. Акцентът тук е върху извивката, отваряме гърдите настрани, задържаме така. Поддържайте уджай дишане. Още 3. Две. Последно. Издишвайки, отвиваме. Вдишваме десния крак назад в планк. Издишваме чатуранга или колене гърди брадичка. Издишваме гледащо нагоре куче. Издишваме гледащо надолу куче. Спускаме коленете на земята. Повтаряме същото с ляв крак напред. Десен крак максимално назад, с коляно на земята. Вдишваме анжаньясана. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Последно. Издишваме, спускаме дясната ръка или от вътрешната страна на крачето, или от външната, както е било на предната страна, паривритта анжаньясана със странична извивка. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Последно. Издишваме, отвиваме. Вдишваме крачето назад. Планк. Издишваме чатуранга или колене гърди брадичка. Вдишваме огъване назад. Издишваме гледащо надолу куче. Сега спускаме коленете на земята, на колене и на длани. Играеме за срещуположна ръка и крак. Повдигаме лява ръка с палец нагоре, десен крак изпънат назад. Това е единия вариант. Другия вариант може да е в планк, с двете ръце на земята и с повдигнати колене. И оттам да прехвърлим тежестта на дясната ръка, да повдигнем лявата с палец нагоре, да прехвърлим тежестта върху левия крак и да повдигнем десния. Където и да сме, задържаме 3, 2, 1. Сменяме на другата страна. Тежестта на лявата ръка, повдигаме дясната. Тежестта на десния крак, повдигаме левия. Задържаме 3, 2, последно. Спускаме ръце, крака, правиме малка виняса. Чатуранга, огъваме назад, гледаща надолу куче. Спускаме колене на земята. Слагаме ръцете на земята, така че първо да си хванеме лактите, след което изпъваме ръцете напред, предмишниците да са успоредни. Планк на предмишници правиме. Повдигаме коленете и ги изпъваме назад. Дупето да не е много нагоре, да не е и хлътнало кръста надолу. Трябва да сте като дъска. Задържаме. Едно. Уджай пранаяма, стегнат корем, крака, ръце. Две. Стабилизираме цялото тяло. Три. Четири. Пет. Четири. Който се изморил, спуска коленете на земята, но поддържа корема стегнат. Три. Две. Едно. Лягаме по корем. Едната буза на земята, ръцете до хълбуците и хълбуците лекичко наляво надясно. Един-два пъти. След което правиме страничен планк на предмишница. Слагаме така лактите да е под рамото или една идея по-нагоре. И повдигаме хълбуците нагоре. Статично го правиме, задържаме 3, ако можем крак върху крак, ако не, горния крак може да е стъпил отпред. Хубаво така, още една глътка въздух, отпускаме и на другата страна повтаряме. На предмишница, долния крак, цялата външна страна е докосната, горния може да е стъпил отпред или да е сложен върху долния. Задържаме така 3. Две. Хубаво хълбуците нагоре. Последно. Едно. Отвиваме. Правиме малка виняса. Може бебешка кобра, може гледащо нагоре куче. Гледащо надолу куче, след което сядаме с краката напред. Правиме навасана. Парипурна навасана. Лодката. Издължаваме гръбче. Хващаме отзаде коленете с гъвките където са и държиме така. Това е първа фаза. Едно. Втора фаза е да изпънем ръцете напред, да се пресвити коленете. Трета фаза. Три. Да изпънеме и краката. Ако можем, ако не, връщаме в някои от предните. Четири. Стегнете корема. Дайте гърдите и коленете нагоре. Последна глътка въздух. Издишваме. Отпускаме. Така, сега лягаме по гръб и правиме или ножица колело, или срещу положни лакет коляно. Знаете как е? Първо ще започнем леката вариация, при която стъпалата слагаме до седалището, ръцете са зад главата, издишвайки повдигаме леко гърдите и даваме десен лакет ляво коляно, с лека странична извивка. Вдишваме, отпускаме назад, издишваме, повдигаме гърдите, ляв лакет, дясно коляно. Вдишваме назад, издишваме пак, десен лакет, ляво коляно. Вдишваме назад, издишваме на другата страна, лакет, коляно. Това е лекия вариант, следвате си дишането и го правите. По-дълбокия вариант е лакет, коляно. Вдишваме крака горе, издишваме като ножица, го спускаме додолу, без да стига на земята и на другата страна лакет коляно. Вдишваме крака горе, като ножица на издишването го спускаме, лакет коляно на другата страна. Пак вдишваме крак горе, издишваме ножица извивка, лакет, коляно. Вдишваме крака горе, издишваме ножица, извивка. Стремежа не е толкова да докосваме лакета до коляното, колкото да повдигаме гърдите и да ги отваряме леко настрани, за да включим и страничната коремна мускулатура в това упражнение. Това е. Дишате, следвате дишането, на извивките, като има силна контракция, се издишва. Продължаваме така още 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, достатъчно. Лягаме по гръб, стъпалата така по-нашироко, лекичко коленете наляво надясно, да отпуснем кръста. След което изпъваме ръцете настрани, на нивото на раменете, с длани надолу. Повдигаме краката нагоре, може и леко да се присвити в коленете. Правиме джатхара паривартанасана. Издишвайки, спускаме краката към едната ръка. Към ръката, като гледаме ръцете да са заземени, раменете също. Спускаме до където можем краката и задържаме 3, 2, 1. Дишваме краката горе, издишваме на другата страна, повтаряме. Гледаме краката да отиват към ръката, към пръстите на ръката и задържаме 3, 2, 1. Вдишваме краката горе, издишваме, спускаме стъпалата, лекичко коленете наляво надясно. Последно упражнение за коремче правиме. Повдигаме краката нагоре, може да се присвити в коленете, особено ако някой го стяга кръста. И издишвайки, пръсти на ръце към пръсти на крака, вдишваме назад, издишваме 2, издишваме 3, издишваме 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, задържаме горе, пръсти към пръсти, 9, 8, 7, изпънете краката, ръцете, 5, 4, максимално 3, 2, 1, отпускаме. Стъпваме, коленете лекичко пак наляво надясно, след което се завъртаме настрани, избутваме се, правим една малка виняса, планк, чатуранга или колене гърди брадичка, кобра или гледащо нагоре куче, гледащо надолу куче. След което лягаме по корем. Правиме макара асана. При нея слагаме ръцете зад главата. Кръстосваме пръстите и слагаме ръцете на задната част на главата. Вдишвайки повдигаме главата, ръцете, гърдите. Издишвайки повдигаме и краката. Като скакалец, само че с ръце зад главата. Задържаме 1, 2, 3, 4, повдигнете, 5, последно, издишваме, отпускаме ръцете до хълбоците, слагаме едната буза на земята, раздвижваме хълбоците наляво и надясно, след което правим малка виняса, гледащо нагоре куче, гледащо надолу куче. Спускаме пак по корем. Сега правиме кобра с широко поставени ръце. Слагаме ръцете отстрани на постелката. Дишваме, повдигаме гърдите, даваме лактите назад, отваряме гърдите напред. Краката са в лека вътрешна ротация със стегнати бедра и опашна кост издължена към земята. Задържаме така 3. Дърпаме с гърдите напред. 2. Последно, след което сгъваме дясно коляно И с десния крак стъпваме назад, настрани и назад. Лявото рамо лекичко пада към земята, погледа назад, гърдите така настрани. С странична извивка задържаме. 3, 2, 1, отвиваме. На другата страна повтаряме същото. Сгъваме ляво коляно, стъпваме назад, отваряме гърдите наляво и погледа назад. Задържаме. 3, 2, 1, отвиваме, отпускаме на другата буза, ръце до хълбуци и хълбуци лекичко наляво надясно. След което правим пак една малка виняса, гледащо нагоре куче, гледащо надолу куче, лягаме по корем и правиме ханурасана, лък. Който не може да прави лък, прави полулък, като едната ръка е подпряна на земята, а другата хваща съответното краче и крака издърпва ръката назад, така че да отвориме гърдите и да стане като хубаво огъване назад. А който може да прави лък, хваща двата глезена, контрашпиц, единия вариант с успоредни стъпала, вдишвайки, изпъваме. Краката изпъват ръцете назад, издишваме докъдето можем, повдигаме и огъваме назад. Другия вариант е да съберете палците в шпиц и колкото се може коленете да са по-близо един на друг, да не се разкрачват съвсем настрани. И така, изпъваме лъка, ако можем дори повдигаме лекичко коленете, задържаме. 3, 2, 1. Спускаме краката на земята, бузата на земята, ръцете до хълбуците, хълбуците наляво надясно. След което правим малка виняса. Дишваме. Гледащо нагоре куче, издишваме. Гледащо надолу куче. Задържаме гледащо надолу куче. 3. Да неутрализираме малко кръста. 2. 1. Спускаме коленете на земята, сядаме на петите, правиме баласана. Спускаме челото на земята, ръцете назад към краката. 2. Докато стоиме баласана, може да пробваме да свиеме пръстите на краката, все едно ги свиваме към да направят юмрук. То няма да стане юмрук. Но идеята е да активираме мускулчетата отдолу по ходилата. Ако стане силна крампа, силно стягане, разтрийте ги. Разтрийте ги. Тея мускули знаете, че рядко ги използваме, затова е хубаво от време на време да ги активираме. Нека пак да пробваме. Тръгваме да пресилваме пръстчетата. Докъдето можем. Просто полагаме усилие. Не, че ще ги свием, но полагаме усилие и задържаме така. 3. 2. 1. Достатъчно. Дишваме, повдигаме. Издишваме чатуранга. Дишваме гледащо нагоре куче, издишваме гледащо надолу куче. Спускаме коленете, слагаме ги на широко. И с дясната ръка мушваме под лявата мишница, с длан нагоре. Спускаме дясното рамо на земята в центъра. Лявата ръка може да е на земята, може да я сложите отзаде на кръста, или направо да отиде към дясното бедро. Зад гръбчето към дясното бедро. Задържаме в тази странична извивка. Още 3. 2. 1. Отвиваме. Избутваме и изправяме. На другата страна повтаряме. Лява ръка, под мишницата я мушкаме, с длан нагоре, рамото пада на земята, дясната ръка или е на земята, или е на кръста, или към лявото бедро. Гърдите са отворени надясно. Задържаме така. Още 3. 2. 1. Отвиваме. Правим малка виняса. дишваме в планк, издишваме в чатуранга или колене, гърди, брадичка. Дишваме гледащо нагоре куче, издишваме гледащо надолу куче. Сядаме с краката напред. Правиме Ардха Мацьендра Асана. Левия крак може да е изпънат, десния да го прекрачи. Това е единия вариант, с изпънат ляв крак. Има вариант да сгънете левия крак и да сложите глезена отстрани до хълбука или направо да си седнете на глезена. Това са три варианта, който направите. Десния крак е прекрачващ, издължаваме гръбчето нагоре и правиме извивка надясно, по посока на прекрачващия крак. Лявата ръка прегръща десния крак, дясната ръка може да е отзад, като не се облягаме назад, а по-скоро с ръката, даже може с връхчета на пръсти по-добре, да притиснем към земята, за да издължиме гръбначния стълб нагоре и задържаме извивката с гърди настрани. Лека извивка с лека прегръдка, дълбока извивка, изкарваме ръката от външната страна на крачето. Или дори правите с заключване, като ръката се мушка под коляното на десния крак и хваща дясната ръка отзад. Главата също така е завъртяна назад. Задържаме. Стремим се на всяко вдишване да търсим дължина, да се отваря пространство. И на всяко издишване да използваме това пространство, да задълбочаваме извивката. Последна глътка въздух. Издишвайки, отвиваме. Повтаряме на другата страна абсолютно същото, каквото сме направили. Заемаме позиция. И задържаме 10 вдишвания. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. Последно. Издишвайки, отвиваме. Правим малка виняса. Планк. Чатуранга. Гледащо нагоре куче, гледащо надолу куче. Сядаме с краката напред. Правиме Джано Ширшасана вариант 1. Левия крак е изпънат, десния е пресвит и слагаме стъпалото от вътрешната страна на бедрото. Ако някой има проблеми в коляното, няма да е сгънат десния крак, ще е изпънат настрани. Издължаваме гръбчето и с гърди към левия крак, който е напред, навеждаме. Докъдето можем. Хващаме под бедрицата, глезена или стъпалото. Не искаме да се изгърбваме, а да издължиме гръбначния стълб с гърди към коляно и с поглед към стъпалото, към палеца. Задържаме така. Уджай прана яма си поддържаме през цялото време. Още три. Две. Едно. Вдишваме, издължаваме гръбче, издишваме и изправяме. Сега завъртаме гърдите надясно. Дясното кръче, както е било сгънато от прав ъгъл, може да отиде на тъп ъгъл, да се отвори още малко настрани. Правиме Париврита Джано Ширшасана. Варианта за болни колене е десния крак да не е сгънат в коляното, а да е изпънат. Сега, гърдите са надясно. Издължаваме гръбчето, лявата ръка отива или към лявото стъпало, или към глезена, или може и на земята да е. Но идеята е гърдите да са надясно и да наведеме торса към левия крак. И да изпънеме дясната ръка над главата с външна ротация в рамото, така че мишницата да е към гърдите, трицепса настрани. И евентуално или да хванеме стъпалото, или просто да изпъната ръката докъдето може и да задържим още три. Дълбоки вдишвания и издишвания. Две. Отваряме гърдите настрани, не ги забиваме надолу към земята. Едно. Вдишваме, изправяме. Издишваме, освобождаваме. Повтаряме на другата страна с десен крак напред. Левия е пресвит. Джано Ширишаса на едно. Или може да модифицирате, ако ви е болно коляното, и да изпълнете крачето настрани. Навеждаме с гърди към коляно. 6 вдишвания, 6 издишвания. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Вдишвайки издължаваме, издишваме, освобождаваме. Сега завъртаме гърдите наляво и правим паривритта Джано Ширишасана. Дясната ръка или хваща дясното стъпало с длан нагоре, или хващате глезена, или я слагате на земята. Гърди настрани, лява ръка изпъната. Навеждаме надясно към дясното кръче, стремим се да хванем стъпалото. Ако не можем, просто изпъната ръката с външна ротация в рамото. Пак казвам, мишница към гърди, трицепс настрани. Гърдите да не се забиват на земята, да са настрани. За да обтегнем от левия хълбок до връхчетата на пръстите, цялата лява страна. Задържаме още 3. Две. Едно. Вдишваме, изправяме. Издишваме, освобождаваме. Правим малка виняса. Планк. Чатуранга. Гледащо нагоре куче. Гледащо надолу куче. Сядаме с краката напред. Правим Пашиматанасана. Може да е с леко присвити стъпала, колене. Може и да е с изпънати. Стягаме леко бедрата с вътрешна ротация. Стягаме коремчето под пъпа. Издължаваме кръста и гръбчето. Издишвайки с гърди към колене, навеждаме, хващаме стъпалата където можем. Под бедрици, глезени стъпала или отвъд стъпалата си хващаме ръцете. Поглед в носле, 10 вдишвания, 10 издишвания. Издишваме, издължаваме гръбче, издишваме, освобождаваме. Правим една виняса. Планк. Чатуранга. Гледащо нагоре куче, гледащо надолу куче. След което лягаме по гръб, правиме две обърнати пози. Правиме шаламба сарванга асана, свещ. Който не може да направи свещ, може да си сложи ръцете под седалището и само да повдигне краката, или пък да направи малък мост, като сгъне коленете, стъпи до седалището и само повдигне таза. Задържаме поне 10 дишвания в тази асана. Стремете се раменете да са настрани и надолу. Те да са притиснати към земята, за да освободят вратлето. Това е стойка на рамене, а не на врат. Задържаме си така, погледа е върху нослето. Продължаваме за халасана, рау, който може, спуска краката зад главата, Ако паднат краката на земята, отпускаме кръста и изпъваме ръце назад. С длани надолу или преплитаме пръсти на ръце и изпъваме ръцете. Хубаво. Стремежа пак раменете да са въртнати настрани и надолу. Да поемат тежеста. Глава назад. Задържаме 5 вдишвания. Поглед върху нослето. Който не може, просто пропуска или задържа в, както казах, с крака нагоре или в малък мост. Последно вдишване и издишване. На издишването разгъваме, лягаме по гръб. Правиме мацясана. Може да е с изпънати крака, с кръстосани. Ако някой пък може в лотос да го направи сетая. Идеята е да натиснем лактите към земята. Може да си хванем, примерно, бедрата отстрани, да натиснеме лакти, да изпучим гърди, да сложим горната част на главата върху земята и 5 вдишвания да задържим така с поглед върху междувеждието. Широки ребрени вдишвания при тази поза. Разширяваме гръдния кош и го свиваме. Още 3. 2. Последно, натискаме лакти, вдишваме, повдигаме глава, издишваме, лягаме по гръб и даваме вратлето лекичко наляво и надясно. Да го пуснем. След което се завъртаме настрани и се избутваме до седнало положение. Всъщност, правим една виняса. Последната виняса, планг, чатуранга, огъваме назад, гледащо надолу куче. И сядаме. С кръстосани крака правим едно навеждане напред. Може да си подпрете лактите на бедрата, на коленете и да подпрете главата на ръцете, на пръстите. Или да сложите лактите на земята и да подпрете чело върху длани. Или юмруци един върху друг и да подпрете главата на юмруците, на дланите, на земята, докъдето стигне. Пък и да ни я подпрете, просто отпуснете главата надолу и задържаме 10 вдишвания. Погледът е върху нослето. Поддържаме си фокуса, за да не блуждае ума на други места. Отпускаме, успокояваме, но умът е насочен по посока към нослето. Задържаме така още 5. 4. 3. Две. Едно. Вдишвайки бавничко, издължаваме и се изправяме. Сега лягаме в шавасана. Правим една релаксация. Легнете си и леко разтворете краката съвсем лекичко. Освободете стъпалата така леко настрани, ръцете леко настрани. Хубаво гледайте да наместите вратлето, кръстчето. Може леко така лопатки към гръбче. Да издължите опашната кост леко към петите. Ако имате пък да си подвиете нещо под вратлето и под кръста евентуално, още по-добре да се попият извивките. Пък и да нямате, легнете, наместете се удобно. Една дълбока глътка въздух, освободете с една въздишка, с прозявка дори. Освободете хубаво. Затворете очи. По време на релаксацията фокусът е върху дишането. Ако случайно вниманието се отклони и отиде някъде другаде, осъзнавайте се какво се случва. Като се осъзнаете, след това пак се връщате в дишането. чрез дишането ще се отпуснем напълно. Оставяме дишането да бъде свободно и естествено. Затваряме очи, насочваме вниманието си върху движенията на тялото по време на дишане. Нека да усетим как тялото се разширява и изпълва с въздух по време на вдишване. И след това как този въздух напуска тялото по време на издишване. На всяко едно издишване започваме съзнателно да се отпускаме. Да се отпускаме така, че все едно се разплуваме. Все едно лягаме на най-удобното легло и се разтапяме в него. Отпуснете всичко. Крайниците, ръце, крака, отпуснете главата, всичко. Мускулите, да усетим едно омекване, разплуване, разтапяне. Едно натежаване на всяка част на тялото, потъване, освобождаване. Всяко издишване е освобождаващо физически и психически. Отпускаме. Мислено ще обходим тялото. Насочваме първо вниманието върху пръстите на краката и на всяко издишване отпускаме. Отпускаме първо пръстчетата, всички мускулчета и кости. Издишвайки, отпускаме. След което продължаваме с стъпалото отдолу. Възглавничките, сводовете, петите, цялата долна част на стъпалата отпускаме. От горната страна по същия начин, от пръсти към глезени, отпускаме. Накрая освобождаваме стъпалата от глезените, оставяме ги да потънат. Продължаваме с пръстците, издишвайки, отпускаме мускулите, отпускаме и костите в подбедриците. Издишвайки, продължаваме. Коленете, бедрата, всички мускули по бедрата. Издишваме, отпускаме. На следващото издишване освобождаваме цялостно и двата крака. Цялата долна част на тялото освобождаваме и оставяме да потъне напълно отпусната. Преминаваме към пръстите на ръцете, издишвайки отпускаме всички мускулчета, кости, след това дланите, китките. Издишвайки, отпускаме предмишниците, лактите, горната част на ръцете, мускулите там, бицепси, трицепси, костите. Отпускаме раменете. И накрая освобождаваме цялостно и двете ръце от раменете. Оставяме ги да потънат. Напълно отпуснати. Преминаваме към вратлето отзад. С издишване отпускаме. И се спускаме надолу по гръбчето. Всяко издишване отпуска. Освобождава. Отпускаме мускулите. Освобождаваме гръбначния стълб. Отпускаме таза. Седалището. Отпускаме слабините, корема, освобождаваме ребрата, отпускаме гърдите, ключиците, освобождаваме челюстите. Отпускаме езика, устните, бузите. Отпускаме очите, челото, темето, цялата глава освобождаваме. На следващото издишване освобождаваме цялото тяло. Разливаме се напълно свободно. Потапяме се в дълбочината на диханието си и оставаме с него. Започваме да се възвръщаме лека по лека, като задълбочиме дишането, като си поемем дълбока глътка въздух, освободи безвъздишка или прозявка. Раздвижваме леко пръстите по ръцете и по краката, китките и глезените. Вдишвайки, протягаме ръце над главата и се изпъваме. Издишвайки, ако можем, придърпваме колене към гърдите и ги прегръщаме лекичко наляво и надясно. Лягаме си надясно. Може с дясната ръка да си подпреме главата. С присвити колене, легнали настрани, задържаме 2-3 вдишвания. Бавничко се избутваме и се изправяме до седнало положение. Седнете си удобно. Издължете гръбчето. Затворете очите. Вниманието пак е върху дишането. Напълно свободно и естествено дишане. Чувстваме движението на тялото по време на вдишване, по време на издишване. случай на разсейване се осъзнавате какво се случва, дали сте се замислили, дали слушате нещо или каквото и да е. Осъзнавайки случващото се, после се връщаме пак в дишането, което също се случва тук и сега. Потапяме се в диханието, напълно осъзнато. Връщаме вниманието върху стойката. Ако е нужно, издължаваме гръбчето. Завършваме сон. Намасте.